komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Dla siebie i swojego dziecka. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 września, minęła 11.01. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Naprawiono sieć trakcyjną w Katowicach i Warszawie. Pociągi wróciły na tory, ale mogą być opóźnienia. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Zabrzu, paliły się tam łąki, a potem składowisko odpadów i warsztat samochodowy. 4 osoby zginęły na granicy Izraela i Jordanii. Napastnik otworzył ogień do cywilów. Usterka sieci trakcyjnej w Katowicach usunięta. Wznowiono ruch pociągów na odcinku Katowice-Zawodzie. Pociągi dalekobieżne wróciły na swoje stałe trasy, a pasażerowie pociągów regionalnych nie muszą przesiadać się już do autobusów. Nie oznacza to jednak, że utrudnień nie ma, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Ze względu na strategiczną lokalizację usterki sieci trakcyjnej, zakłócenia w rozkładzie jazdy będą się pojawiały także po jej usunięciu. Mogą także rzutować na połączenia na innych liniach obsługiwanych przez Koleje Śląskie. Jak zawsze w takich sytuacjach podróżnych prosimy o śledzenie zakładki utrudnienia na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl. Sieć trakcyjna została zerwana rano podczas prac modernizacyjnych. W Katowicach rozpoczęła się przebudowa węzła kolejowego. Ma potrwać ponad 3 lata. Przewracany jest rozkładowy ruch pociągów między stacjami Warszawa Centralna a Warszawa Wschodnia. Magdalena Janus z PKP PLK powiedziała, że naprawiono sieć trakcyjną nad torem dalekobieżnym na tym odcinku. Sytuacja na warszawskim węźle kolejowym tutaj powoli stabilizuje się. Usterka miała miejsce w nocy, około godziny drugiej. Służby intensywnie pracowały, aby jak najszybciej przywrócić ten rozkładowy ruch pociągu. Pracę zakończono pół godziny temu. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Zabrzu. Wczoraj po południu przy ulicy Sierakowskiego wybuchł pożar. Najpierw zapaliły się łąki i nieużytki, potem płomienie rozprzestrzeniły się na składowisko odpadów i warsztat samochodowy oraz zaparkowane przy nim auta. Wciąż jest tam około 20 zastępów straży pożarnej. W sumie pożar objął około 1000 metrów kwadratowych powierzchni, a kłęby gęstego dymu były widoczne z wielu kilometrów. Nikt nie został poszkodowany, nie było także konieczności ewakuacji mieszkańców, chociaż miasto przygotowało w tym celu autobusy, zabezpieczyło także halę pogoń na wypadek konieczności nocowania mieszkańców. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 30 zastępów strażaków. Gaszenie było trudne z powodu warunków atmosferycznych i wiatru, który powodował rozprzestrzenie się pożaru. Na miejscu działał także zespół ratownictwa chemicznego z Katowic-Piotrowic, który badał na bieżąco stan atmosfery. Nie odnotowano jednak przekroczeń norm jakości powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert z apelem o niewychodzenie z domu i zamykanie okien. Na miejscu pożaru dziś ma także pracować ciężki sprzęt. W najbliższych dniach ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie pożaru. Jak informuje zabrzańska policja, powołany ma zostać biegły, który określi jego przyczyny.

się spadką. Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost, utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 11, a my mówimy dzień dobry. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, realizująca audycję, i prowadząca Justyna Grabasz. Jako że zwykle o tej porze dzieją się tutaj piękne rzeczy, za które odpowiada Bartek Wąsik, to pod jego nieobecność postaramy się, żeby również było pięknie i wzruszająco. W studiu jest już gość i zaraz zdradzę, kto to taki, ale na razie małe muzyczne wprowadzenie. Rilla the dream, Rilla the beam, true sun of our creation, ever litter careless freedom. Sit on the real Cameron ride, Rilla Kino. Ci, którzy uważnie słuchają naszej anteny, dobrze wiedzą, kto to taki, bo ten projekt wybrzmiewał u nas ostatnio bardzo często, a dzisiaj będzie również wybrzmiewał koncertowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy, czyli projekt Marcela Balińskiego, złożony z wyjątkowych muzyków i artystów z chóru, do którego zaproszono osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Towarzyszy im trio jazzowe, składające się ze wspaniałych polskich muzyków, a także wsparcie w postaci Magdy Koleśnik i Bartosza Bieleni. No i Bartosz jako to wsparcie zawitał również dzisiaj do Trójkowego Studia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozumiem, że to wsparcie zobaczymy na scenie również, ale właściwie jestem ciekawa, jaka jest twoja rola w tym przedsięwzięciu. Ja jestem jednym z chórzystów chóru Współgłosy. Mhm. I tak jestem na równi ze wszystkimi chórzystami. Śpiewam i... Może nie recytuję, ale gram na przeszkadzajkach i na niewidzialnych instrumentach. Mhm. Czyli rozumiem, że masz jakieś chóralne doświadczenia? Czy to jest twoje pierwsze zderzenie z takim dużym składem? Z takim dużym składem jest to moje pierwsze zderzenie i w takim układzie i w takiej ilości osób i w takiej potędze głosu. Ale wcześniej jedyne moje doświadczenia chóralne to chyba była tylko schola gdzieś w gimnazjum i tyle. Rozumiem, że ci się podobało i stwierdziłeś, chcę kontynuować to również tak, w dorosłym życiu. Tak, ze względu na szkołę. Szukałem różnych chórów, myślałem o różnych chórach akademickich, bardzo profesjonalnych, ale muzycznie najbardziej podobały mi się Współgłosy. To jak to się w ogóle stało, że doszło do twojej współpracy z Współgłosami? Ja trafiłem do Współgłosów przez oczywiście Marcela Balińskiego, całego inicjatora przedsięwzięcia. Zaprosił mnie, żebym wpadł do Łodzi przed pierwszym koncertem w studiu w Radio Łódź, żeby przeprowadzić z chórzystami jakiś mały warsztat takiej obecności scenicznej, żeby jakoś popracować w taki sposób, żeby można było być w dużym kontakcie z widownią. I sobie coś takiego popróbować, zrobić jakieś rozgrzewki. I cóż, wpadłem po prostu. Wpadłem w chór jak śliwka w kompot i już nie wyszedłem z niego. Zaczęliśmy od małej rozgrzewki, potem zaczęliśmy razem śpiewać, i potem Marcel zaczął improwizować. I już obudziłem się, jak minęły 4 godziny i trzeba było kończyć i przygotowywać się do koncertu. I stwierdziliśmy z Marcelem, że za bardzo siadło, żeby nie kontynuować tego dalej, żeby nie być tego częścią. Co takiego się stało, że te 4 godziny minęły od tak i że aż tak siadło? Ja nie mam pojęcia. To jest jakaś wielka muzyczna podróż, ponieważ też... Staramy się podróżować w takie nietemperowane i nieoczywiste miejsca z tym materiałem i też pracując w chórze. Myślę, że to jest bardzo wolne, bardzo swobodna, bardzo wolna, bardzo swobodna przestrzeń do ekspresji. Więc jak tam zaczęliśmy pływać, bo bardzo dużo z tych utworów rodziło się z improwizacji, rodziło się właśnie z takiego otwarcia na przypadek, na chaos i improwizując po prostu pływaliśmy i odkrywaliśmy sobie nowe lądy. To pływanie, te nieoczywistości, improwizacje bardzo mocno słychać. Na dowód jeden z utworów z tej płyty i zaraz o nim parę słów powiemy. Ach, ukochana, proszę nie smuć się. To tak właśnie, na poprawę humoru. No, ja się nie smucę, wręcz przeciwnie, bardzo dużo się uśmiecham, słuchając tej piosenki. Ach, ukochana, proszę nie smuć się, to współgłosy i utwór, w którym Bartosz Bierania, czyli nasz dzisiejszy gość, gra solo, nie na puzonie, nie na trąbce. To jest, no nie wiem, chyba mogę nazwać beatbox jakiś, prawda? Tak, no, chyba najbliżej jest to beatboxu. Tutaj to, co państwo słyszeli na koniec, te wspaniałe solo puzonowe, to są moje usta. Nie ma instrumentu, jest to niewidzialny instrument. Skończyłem niewidzialny uniwersytet, mam niewidzialny dyplom muzyczny. Tak, to jest moja propozycja. Na ilu instrumentach będziesz grał w taki sposób podczas dzisiejszego koncertu? Na pewno tylko na puzonie, to mamy tutaj ustalone z Marcelem. Jest jeszcze parę niewidzialnych instrumentów, uczę się na flecie niewidzialnym grać, ale puzon mam najlepszy do tej pory. Czyli nazwać cię można chórzystą, instrumentalistą również w tym zespole. No właśnie, instrumentaliści, bo to też jest bardzo ważny element całego przedsięwzięcia, dużo się mówi o chórzystach. A kogo usłyszymy muzycznie podczas dzisiejszego wydarzenia? Rafał Różalski, kontrabas, oraz Bartosz Szablowski, perkusja. Wspaniałe trio i no cóż, oni ustawiają nam też bardzo muzycznie i są duszą naszego całego i kręgosłupem naszego zespołu. No właśnie, jestem też ciekawa, jak to się stało, jaka właściwie jest wasza rola jako chórzystów, jako instrumentalistów w tym projekcie i jak duży mieliście wpływ na to, co się dzieje na płycie, bo to jest jednak projekt Marcela Balińskiego. Czy dużo pozwalał wam dodawać od siebie? Bardzo, bardzo dużo. Wręcz wszystkich nas do tego serdecznie zachęcał, a czasami nawet zmuszał, ponieważ wiele tekstów, które są na płycie, są autorstwa różnych ludzi i przyjaciół, których tam Marcel zachęcał i zapraszał do brania udziału w tworzeniu tej płyty. Myślę, że Bartka i Rafała wciągnął po prostu jak zawsze z swoją osobowością do tego projektu i oni bardzo chętni, bardzo łatwo się wkleili w tą obecność. Ja jak przyszedłem na pierwsze zajęcia chóru, myślałem, że chłopaki są też jednymi z chórzystów. Bardzo się zdziwiłem, że tak świetnie grają na instrumentach. Więc na pewno bardzo tam wszyscy pasujemy. Ale tak, Marcel bardzo mocno wszystkim zawiaduje. Większość rzeczy to są jego kompozycje, jego propozycje muzyczne, ale my faktycznie też bardzo dużo, tak jak mówiłem, improwizujemy. Mm-hmm. Marcel też dzisiaj odpowiada za muzykę w tej audycji, jest takim dobrym duchem tego spotkania. Tak, jest to nasza pocztówka od niego. Mm-hmm. Poprosiliśmy go o wybranie kilku utworów, które też towarzyszyły powstawaniu płyty, z którymi łączy się jakaś historia związana także z całym albumem. I jako numer jeden nam wskazał utwór Please, Please, Please Let Me Get What I... The Smiths. No właśnie. Tak. Dlaczego? To jest pocztówka wysłana od Marcela do Kuby Gutkowskiego, którego umiejętności abstrakcyjnego myślenia niezwykle go inspirują. Jest to przyjaciel Marcela, który też bardzo zainspirował go do tworzenia tej płyty. No to posłuchajmy. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Thank you. została tylko scena. Na tej scenie mamy marzenie, spełniło się. Wreszcie zaśpiewałem i choć nie umiem, to próbuję marzenia mieć, bo wreszcie zaśpiewałem. Właśnie. Kiedyś miałam marzenia, dzisiaj ich nie mam. Tak depresyjnie to mocno brzmi. Teraz została mi tylko scena. No jakaś tragedia po prostu. Tak, to jest też kropla dziegciu w naszej beczce miodu, naszego chóru. Ale też i myślę, że świetny początek, świetna inspiracja do powiedzenia o początku współgłosów, bo faktycznie współgłosy zaczęły się od marzenia. Mhm. Marzenia Adeli Balińskiej, siostry Marcela, której marzyła się scena. Po prostu bardzo marzyła, żeby wystąpić na scenie, żeby zaśpiewać piosenkę. I tak w głowie Marcela zaczął się rodzić pomysł na kompozycję, ponieważ jest kompozytorem. Zaczął się rodzić pomysł na skomponowanie czegoś większego, i też, żeby włączyć resztę osób, która korzysta z warsztatu zajęciowego Frajda w Łodzi i razem z Adą spędzają czas. No właśnie, tak jestem ciekawa, co też tobie daje jako chórzyście to spotkanie z tak przeróżnymi osobami w tym zespole. To dla mnie jest, tak jak gdzieś na początku wspomniałem, przestrzeń jakiejś największej artystycznej wolności, jakiej udało mi się doświadczyć w życiu. Bo jedyne, co nas ogranicza w tym przypadku, to nasza wyobraźnia i nie ograniczają nas na pewno nasze umiejętności w ogóle, bo to, co Marcel robi, to też zachęcanie nas do tego, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu. Na płycie jest jeden utwór, gdzie moja partnerka Sonia Orlewicz gra solo na saksofonie. Na prawdziwym. Już tak, rozumiem. Tak, już na prawdziwym saksofonie. I kocham ten moment całym sercem, ponieważ tu Marcel zmusił ją, żeby po 7 latach wyciągnęła zakurzony saksofon spod szafy i przywiozła go i na nim zagrała. Pomimo, że nie dotykała instrumentu od wielu lat. Dla mnie pojawia się dzięki temu w tym jakaś taka niezwykła jakość. Mnie to porusza bardzo, jak to słyszę. I więc w tym całym projekcie, w tym spotkaniu to się bardzo często wydarza. Jest to też niezwykłe doświadczenie zrównania właśnie naszych umiejętności i doświadczeń w tym churalnym doświadczeniu. Mhm. Cóż to jest za kompozycja, o której mówiłeś? Właśnie nie mogę przypomnieć tytułu. Więc jak ktoś... Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem niestety nie będzie pewnie grała na żywo. Niestety jej nie może być, ale to zachęcam właśnie w tym momencie do kupienia płyty. Mhm. Wsparcia nas. Są dostępne winyle i płyty. To w takim razie posłuchajmy jeszcze jednego utworu, którego możemy dzisiaj wspólnie posłuchać. Tak. I takim to dość też, powiedzmy, depresyjnym wydźwięku. Bądźmy dalej w melancholijnym, w melancholijnej atmosferze. Przynajmniej tak się może wydawać, bo jednak te piosenki, mimo tekstów, które czasami mogą brzmieć lekko depresyjnie, mają w sobie bardzo dużo światła. No to niech będzie Unizm. Tak mi smutno, tak mi źle, kiedy widzę cię, znowu się zanurzamy w tę melancholię i smuteczki. O co chodzi z tą melancholią? Nie wiem, też jest częścią życia. Też nie wszystko to są kwiatki, ptaszki i jest wesoło zawsze, więc... Jakoś tak wyszło, że większość tekstów, które się pojawiły na płycie, gdzieś ociera się o miłość, o jakieś takie uczucia romantyczne bardzo. Często z Marcelem śmiejemy się, że większość rzeczy, jakie się robi w ogóle, generalnie są miłości, więc to nas nie dziwi. A jest też trochę smutku w tym. Jak słychać. Więc myślę, że to jest to właśnie, żeby mieć takie pełne, zintegrowane doświadczenie życia. No właśnie, życie, które ma swoje ciemne i jasne strony. Odczuwamy również radość, odczuwamy smutek i to na tej płycie bardzo dobrze słychać. No właśnie, tak patrząc na zestaw utworów wybranych przez Marcela, w kolejce nam się tutaj ustawia zespół Wczasy i utwór Jesteś najlepszy. No właśnie, mam wrażenie, że bardzo, bardzo mocno połączony z tą płytą. A ty w ogóle, ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś najlepszy? Tak, jestem ciekawa. Tak. I jak się z tym czułeś? Najlepiej. Najlepiej, absolutnie. To jest też super, że mówimy o miłości, bo to jest utwór dedykowany Magdzie Koleśnik, która jest miłością Marcela. I też przez miłość trafiła do naszego chóru i też została podobnie jak ja. To posłuchajmy teraz Wczasów, a potem znowu wrócimy do muzyki zespołu Współgłosy. Jesteś najlepszy. No, czasem potrzebujemy usłyszeć, że jesteś najlepszy, że jesteś dla mnie bardzo ważny. Zespół W Czasy Pięknie nam tutaj wybrzmiewa w kontekście albumu Współgłosy i tego, co dzisiaj będzie działo się koncertowo również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ważny jest dla was ten utwór i te słowa? Tak, właśnie jakoś jak słuchałem go teraz, bardzo aż ścisnęło mnie za gardło, jak myślę sobie w kontekście, oczywiście piosenka ma zupełnie inny kontekst, ale dla mnie brzmi wobec Współgłosów jakoś w taki sposób, że warto jest zauważyć czasami kogoś, kto jest bardzo, bardzo przeoczony, niezauważony albo gdzieś na marginesie społecznym czy życia po prostu. I czymś takim dla nas na pewno jest też w pewnym stopniu ten projekt i to, ile pięknych uczuć, ile miłości, ile wdzięczności, ile radości z tego płynie, jest niezmierzalna zupełnie. Jest mi z tobą dobrze, jest mi z tobą, najlepiej. To też są piękne słowa. No właśnie, kim wy też jesteście dla siebie jako grupa? Spędzamy czas głównie próbując, jak widzimy się razem dla siebie osobiście z Marcelem i z Magdą. Jesteśmy jak rodzina i jesteśmy bardzo blisko i staramy się wspierać. A z chórem też już się to przewala bardziej w tę stronę jakiejś przyjaźni i wspólnego spędzania czasu dobrego i muzykowania, bo z każdym koncertem, z każdą próbą, z każdym rokiem gdzieś coraz głębiej w nas jest ten materiał, coraz łatwiej nam razem wybierać się w te szalone podróże i mam wrażenie, że to też jakoś rośnie. Mhm. No właśnie, bo projekt się rozpoczął w 2021 roku, więc już parę lat działa, trwa, płyta dopiero pojawia się teraz. Co się właściwie działo przez te wszystkie lata? Myślę, że powolny rozwój tego projektu i próby, spotkania, też umuzykalnianie siebie nawzajem. Myśmy z Magdą trafili do Współgłosów w 2022 roku, więc Marcel już razem z Bartkiem Szablowskim, z Rafałem Różalskim również pracowali z chórem, już ćwiczyli, już mieli opracowane utwory i pewien koncept tego, jak to wydarzenie miałoby wyglądać. Myśmy dołączyli później. Też mam wrażenie, że nasza obecność jest takim pęcherzem pławnym, który utrzymuje na pewnym w pewnej takiej płynności i na poziomie dramaturgię tego, co się tam wydarza. Ale pierwsze nasze koncerty to też coś zupełnie innego, bo były dużo bardziej rozmyte i dużo bardziej improwizowane i zakorzenione w przestrzeni. Też myślę, że dzisiaj wieczorem też chwila chociaż tego się pojawi, chociaż w radiu jest to trudniejsze. W radiu nie może być ciszy albo tylko szurania naszych tańczących stóp. Ale tak było to bardziej takie imersyjne doświadczenie, bym powiedział, z naszych koncertów. Teraz już nasz materiał się bardziej wyklarował i jest to zdecydowanie bardziej koncert niż takie wydarzenie performatywne. Czy masz jakieś ulubione elementy na tej płycie? Czy niekoniecznie? No, zdecydowanie solo Sony jest jednym z moich ulubionych i podobnie jak wiersz, który napisała i tytuł To słynne w słońce, to niezwykle mnie porusza ten tekst. I tak, jest to jeden z moich ulubionych momentów. To ja się przyznam, że jednym z moich ulubionych elementów na płycie jest utwór Waltz, dlatego pozwolę sobie teraz go zaprezentować. Bo to jest waltz. Jeden język to o wiele za mało, za mało, by opisać jeden krok, krok. Więcej języków potrzebuje ciało, ciało i duch. Słownik jest tylko kwestią wyboru, wyboru. Słowem można odwrócić wzrok, wzrok. Albo nie budować zastrzyk koloru, koloru. Zamienić milczenie w słuch. Ae i OU na zakończenie. Tak. To jak rozśpiewka trochę brzmi. Trochę jakieś pozostałości z naszych rozgrzewek. Mhm. Tak, ale udało się, tak. Jest, w walcu jest solo. To, co państwo słyszeli, to jest właśnie moje ukochane solo na saksofonie. Przepiękne. Bardzo, bardzo profesjonalne. Bardzo. Dużo się tu dzieje, bo też te pauzy nieradiowe rozmawialiśmy o tym, tak, że to są dość ciężkie tematy, ale to w ogóle, ja mam wrażenie, że z tego po prostu bije taka czysta radość, improwizacja. Robimy to, co chcemy na tej scenie i dobrze się z tym czujemy. Tak, ale poparta też właśnie tymi kompozycjami Marcela i bardzo konkretną strukturą, więc moim zdaniem gdzieś ciekawie się to balansuje. Mhm, zdecydowanie tak. Dzisiaj projekt Współgłosy będzie można usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszamy również do słuchania na antenie, bo transmisja wydarzenia będzie się pojawiała. Na koniec z tych wyborów Marcela widzę, że pojawia się Empire of the Sun i Walking on a Dream. To jeszcze tylko krótka historia, ciebie prośba. Dlaczego akurat ten utwór? To jest inspiracja, to jest utwór, który dosyć mocno kojarzy się Marcelowi z przygotowaniami do tej płyty, z pisaniem jej i momentem, w którym był w tamtym czasie, bardzo trudnym dla niego, ponieważ walczył w tym momencie z rakiem, z którym wygrał. I ostatnie badania przypadały na próby do naszego pierwszego koncertu, więc to jest też jego i nasze wielkie zwycięstwo. Mm-hmm. Nie będziemy dzisiaj tego utworu słuchać na koncercie, więc posłuchamy go teraz. A ja bardzo dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem dzisiejszym był Bartosz Bielenia, którego również będzie można zobaczyć dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19:00 wraz z projektem Współgłosy. Bardzo dziękuję i bardzo państwa zapraszam. Zapraszamy serdecznie, a teraz słuchamy Empire of the Sun, Walking on a Dream.